Թեև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 30-ն է, օրը, որ Պատկարծի հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ մունկնդիրներին, ստուդիա մետ Աթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք գլոր սեղան Մարտակերտում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղիները, հասարակության դերը երկրի անվտանգության ապահովման գործում թեմայով։ Երեք տեղ ունեցած այս միջոցառմանը մասնակցում էր նաև մեր գործընկեր Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության դիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրվա դրաժամը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Գառնիկ Ալեքսանյանին։ Երեք Մարտակերտի մշակույթի տանը տեղի է ունեցել կլոր սեղան, Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղիները, հասարակության դերը երկրի անվտանգության ապահովման գործում թեմայով։ Այն կազմակերպվել է Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցել և ելույթ են ունեցել Պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի հրամանատար Սամվել Գրիգորյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի Մամլո խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետ Կարեն Ավետիսյանը, Մարտիկ Թերթի աշխատակից քաղաքական գիտությունների տեխնացու Հրայր Փաշայանը։ Հասմիկ Միքայելյանը ներկա գտնվող հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների, քաղաքական եւ այլ շրջանակների ներկայացուցիչներին կլոր սեղանի Մարտակերտում անցկացնելու շարժառիթն է բացատրել։ Ես առաջարկություն եմ արել մեր կառավարությանը ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների օգտեր աշխատելու ներկայանալ նախագաներին կազմակերպել այս հանդիպումը, որի գաղափարը դրել է մի քանի օր առաջ, 15 օր առաջ, Պիտին Միլետա Հովանեսյանը և Մերսետա Կարդունյանը, որոնք եղել են մեր կլոր սեղանի մասնակիցներ, լուրջ թեմայի շուրջ։ Եվ երբ որ առաջարկությունը մենք ուսեցինք, նույն օրը, նույն պահին, մենք խոստովանեցինք, որ դա անհրաժեշտ է մարտակերտին հանդիպել, մեր հերոս մարտակերտցիների, մեր քույրերի, եղբայրների կարծիքը իմանալ, հավես, առաջինը դուք եք հարվածը ստանում, այստեղ ավելի մոտիկ եք սահմանից, և ճշմարտությունը, զգացմունքները, ապրումները, մտքերը ձեր մեզ համար շատ կարևոր են, և մենք կուզենայինք լսենք ձեր կարծիքը։ Արտակ Բեգլարյանը քննարկման ժամանակ համառոտ ներկայացրել է արկա քաղաքական իրավիճակը։ Պաշտոնական այն է, որ մայիս-հունիս ամիսների նախագահները հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի, որոշ պայմանավորվածություններ են ունեցել, և ըստ պաշտոնական հայտարարությունների կարող ենք ենթադրել, որ քննարկել են հիմնականում ապրիլից հետո ձևավորված իրավիճակը ու իրավիճակի հանդարտեցման և հետագա պատերազմական գործողությունները հանդարտեցնելու կամ կանխելու կամ ռիսկերը նվազեցնելուն ուղղված որոշակի քայլեր, ասենք օրինակ դինադատարը խախտող կողմի ստուգում, վերահսկում կամ գնահատում կարող ենք ասել այդպիսի միջոցների տեղադրում կամ միջոցների կարող են լինել քաղաքական, կարող են լինել տեխնիկական, պայմանավորվածություն դրանց վերաբերյալ, նաև դիտորդների քանակի ավելացում եւ այլն։ Ոչ մի համաձայնություն էլ այդպես վերջնական չի կատարվել, Հայաստանը պնդում է, որ մայիս-հունիսի պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն, իսկ Ադրբեջանը քարոշչական դաշտում ներկայացնում է, որ այդ հանդիպումների ժամանակ քննարկվել է կոնֆլիկտի լուծման հիմնական սկզբունքները և ահա մոտենում ենք մենք պայմանագիր կնքելուն, որ այդքան էլ խելքի մոտիկ չէ, այսինքն խելքի մոտիկ չէ, որ նույնիսկ միջնորդները կհամաձայնվեին արագ գալ և բանակցել կոնֆլիկտի լուծման տարբերակների շուրջ։ Այնուհետև Արտակ Բեգլարյանն անդրադարձել է ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանի կողմից սփռված ապատեղեկատվությանը և խորհուրդ տվել ընդհանրապես չճշտված լուրեր չտարածել։ Դա Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների գործն էր, ասել է վարչապետի Մամլո խոսնակը։ Ուղղակի խնդրանք և կոչ, որ այսպիսի ինֆորմացիաների հանդեպ զգույշ լինեք, և եթե նույնիսկ Ադրբեջանի ամենաբարձր օղակները հայտարարություն են անում, որ ահա Հայաստանը համաձայնվել է ինչ-որ զիջումների կամ փոխզիջումների, ընդհանրապես հավանական չէ, որ կարճ ժամանակում այդպիսի քննարկումներ կարող են լինել բանակցությունների ընթացքում, առավել եւս որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էլ, Արտգործ նախարարն էլ իրենք հայտարարում են, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկումը գնացել է միայն 9 նշած տեխնիկական հարցերի շուրջ, այսինքն հետագա էսկալացիաները ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Ընդհանրապես բոլորս գիտենք, թե ինչ ապակառուցողական դիրքորոշում ունի Ադրբեջանը, իհարկե Ադրբեջանը փորձում է ռազմական միջոցներով հասնել բալանսի փոփոխության, եւ դրա միջոցով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել, իհարկե նաեւ մեզ վրա, նկատի ունեմ նաեւ ժողովրդի վրա, հոգեբանորեն, որպեսզի մենք գնանք սիճումների։ Այստեղ ես տարբերակը միակ լուծումը տեսնում եմ այն, որ մենք էլ պետք է հնարավորինս ուժեղացնենք մեր առաջնակիցը, մեր ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի Ադրբեջանը ճնշման միջոցներ ունենա ռազմական առումով, որը հետագայում փորձում են քաղաքական դաշտում օգտագործել բանակցություններում ճնշումներ գործածելու համար։ Առաջնակիցը ամրացնելով քաղաքական ճակատում, ելի մեր դիրքերը ամրանալու են, ինչը նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենալու, ժամանակ ենք ունենալու ամրացնելու ընդհանրապես մեր պետությունը, այսինքն տեսական առումով ամրացնելու, ժողովրդագրական առումով ամրացնելու։ Իմ տեսակետը այն է, որ մենք պետք է հնարավորինս երկար ժամանակ շահենք, ներսում պետությունը, նկատի ունեմ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունները միասին, հայրենիք, այսպես ասենք, զարգացնել, որը Ադրբեջանի համար կանխիչ հիմնական հանգամանքը կլինի, որպես հետագայում մտածի ռազմական միջոցներով ինչ որ արկածախնդրությունների գնա։ Ապրիլյան պատերազմում մեր բոլորը ձեր աչքի վրա զգացել եք, թե ինչ է կատարվել, բայց օրինակ քարոշչական դաշտում Ադրբեջանը թիրախավորել էր ոչ միայն միջազգային հանրությանը, ոչ միայն իր հասարակությանը, այլ նաև առաջնահերթներ հասարակությանը եւ իշխանություններին։ Այնպիսի քայլեր էին կատարվում, որոնք կթուլացնեին թե առաջնագիծը, թե նաև ներքին ճակատը կթուլացներ։ Արտակ Բեգլարյանը կանգ է առել նաև ապրիլյան դեպքերից հետո առաջնագծում կատարած աշխատանքների վրա։ Առաջնագծում մեր դիրքերն ամրացնելով նշել է նա. «Ամրացնում ենք դիրքերը քաղաքական ճակատում, դրանով իսկ ժամանակ շահելով երկրի տնտեսական զարգացման համար»։ Արցախի ու Հայաստանի հզորացումն այն կարևոր պայմանն է, որը կզսպի Ադրբեջանին դիմելու նոր ռազմական արկածախնդրության։ Ի խոսքն այսպես ամփոփել Արտակ Բեգլարյանը։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Shiva. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում հարամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սեպտեմբերի 27-ին Google-ը նշել է իր 18-ամյակը։ Այս մասին հենց ինքը Google-ն է հիշեցրել իր օգտատերերին, ցուցադրելով օդապարիկներով Doodle։ Նշենք, որ սկզբում Google-ի ծննդյան օրը սեպտեմբերի 7-ին էր նշվում, քանի որ հենց այդ օրը 1998 թվականին ընկերությունը ստացել է իրավաբանական անձիկարգավիճակ, բայց 2006-ին առանց պատճառները բացատրելու Google-ը հայտարարել է, որ իր ծննդյան օրը այսուհետ սեպտեմբերի 27-ն է։ Ասում են, իբրև դա կապված է այն օրվա հետ, երբ Google-ը առաջ է անցել իր մրցակից Yahoo-ից։ Խելացի ժամացույցի ակնոցի ու մատանու շարքը համալրվեց ևս մեկ խելացի նորարարությամբ։ Ճապոնական Docomo հեռահաղորդակցային օպերատորը ֆրանսիական Lacoste բրենդի հետ համագործակցության շրջանակում ներկայացրել է խելացի թևնոցներ, որոնք նախատեսված են ֆիթնեսի սիրահարների համար։ Ինչպես նշում է luxurylaunchers.com կայքը, նորույթը ստացել է Move Band 3 անվանումը։ Դրանք հաշվում են օգտատիրոջ այրած կալորիաների քանակը, ոտքով անցած ճանապարհի հեռավորությունը եւ իրականացնում են առողջական վիճակին առնչվող մի շարք այլ օգտակար գործառույթներ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Lacoste-ի կանաչ կոկորդիլոսի պատկերով Move Band 3 թևնոցները ստեղծվել են երկու տարբեր չափերով ու 3 գունային լուծումներով՝ սպիտակ, սև ու կատնագույն։ Դրանց գինը $160 է։ Microsoft կորպորացիան դիտարկում է Twitter ծառայության ձեռքբերման հնարավորությունները, հայտնում է CNBC-ին վկայակոչելով աղբյուրների։ Նշվում է, որ գործարքի մասին պաշտոնապես կարող են հայտարարել առաջիկա 30-ից 45 օրերի ընթացքում։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Salesforce ծրագրային ապահովման մշակման ընկերությունը և Twitter-ի գնման այլ թեկնածուներ պատրաստ են ավելի քան $16 միլիարդ տար գործարքի համար։ Պոտենցիալ գնորդների ցանկում են Google-ը և Salesforce.com-ը։ Հաղորդվել է նաև, որ Twitter-ի գնման հնարավորությունը դիտարկում է Walt Disney Corporation-ը։ Google ընկերությունը ներկայացրել է YouTube Go անվանումով նոր ծրագիր, որի շնորհիվ օգտատերերը հնարավորություն են ստանում YouTube-ից տեսանյութներ բերնել իրենց հեռախոսի մեջ։ Հայտարարությունը հրապարակվել է YouTube-ի պաշտոնական բլոգում, գրում է Gazeta.net-ը։ Նշվում է, որ YouTube Go ծրագիրը առաջին հերթին նախատեսված է այն երկրների համար, որտեղ համացանցի հասանելիությունը սահմանափակ է կամ թանկ, նման երկիրը օրինակ Հնդկաստանը։ Ծրագիրը թույլ կտա տեսահոլովակներ ներբեռնել հեռախոսի մեջ և կիսվել դրանցով այլ օգտատերերի հետ։ Տեսանյութի դիտումից առաջ հնարավոր կլինի տեսնել փոքր preview, իսկ ներբեռնելուց առաջ ընտրել համապատասխան որակը։ Հարթակները և երկրները, որտեղ YouTube Go-ն հասանելի կլինի, դեռ չի նշվում։ Ծրագրի թողարկման ամսաթիվը նույնպես հայտնի չէ։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ 10 տարուց աշխարհում մոտ 20 միլիոն ինքնակառավարվող ավտոմեքենա կլինի, իսկ սուպերմարկետների Walmart ամերիկյան ցանցը նախատեսել է մինչ այդ իր բաժանմունքները զինել գնումների համար ինքնակառավարվող սալլակներով, հայտնում է Կեդեմը։ Սայլակ ռոբոտները զինված կլինեն շարժիչներով ու տեսախցիկներով։ Դրանք հնարավոր կլինի կառավարել սմարթֆոնի օգնությամբ կամ որոշակի երթուղի պատվիրել։ Նախատեսվում է, որ սկզբի համար սայլակները ինքնուրույն կայանատեղից կվերադառնան խանութ։ Դա ԱՄՆ-ում աշխատանքից կզրկի ավելի քան 7000 մարդու։ Walmart ընկերությունը արդեն ինքնակառավարվող սայլակի արտոնագիր է ձևակերպել եւ մոտ ժամանակներս կսկսի աշխատել դրա ստեղծման ուղղությամբ։ Snapchat տեխնոլոգիական ընկերությունը ներկայացրել է իր արտադրության արևային ակնոցները ներկառուցված գաղտնի տեսախցիկով, հայտնում է The Verge-ը մանրամասնելով, որ ակնոցների մասին հայտնի է դարձել Snapchat-ի տարածած տեսանյութից։ Ըստ նախնական տվյալների, ակնոցը կգրի Spectacles անվանումը, դրա անկյունային հատվածում գտնվում է տեսախցիկ, որն առաջին հայացքից հնարավոր չէ նկատել։ Աղբյուրը նշում է, որ ակնոցի աշխատանքի վերաբերյալ որևէ մանրամաս չկա։ Հայտնի է, որ սրանից առաջ լրագրողները Snapchat-ի գլխավոր տնօրեն Էվան Շպիգելին նկարահանել էին Spectacles-ի նախնական օրինակը կրելիս։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ վազող չլրերի կետագի վրա թեքվել է ուրի ու նայում է լում վազող չլրերի Սիրելուն գնդրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 30-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին, այժմ լսենք կորացույց. Այսօր ծնվել են Ժան Պերենը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Օտո Շմիդտը, մաթեմատիկոս աստղագետ, Նևիլ Մոտը, անգլացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Դավիթ Օստրախը, խորհրդային ջութակահար, դիրիժոր և մանկավարժ, Յուրի Լյուբիմովը, ռուս թատերական ռեժիսոր, Գևորգ Էմինը, հայ բանաստեղծ, Հենրիկ Մալյանը, հայ մեծ կինոռեժիսոր, Էլի Վիզելը, ամերիկացի գրող մանկավարժ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ժան Լենը, ֆրանսիացի քիմիկոս, Յոհան Դազենխոֆերը, գերմանացի կենսաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Կես կարոտով սիրով ներկա ես քեզ սիրել, հավատացել ու միշտ կայլել քո հետքերով, դու ինձ խապել ես, հեռացել ես քո իրական ու կեղծ սիրով, ես քեզ սիրել, հավատացել ու միշտ կայլել քո խոսքերից շունչ եմ արել, սերս մատնել ես, սերացել ես, սև ամպերով փոքիս պատել, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, ձրևն այս աղոտ հոգիս մահում էր, ու տանում իր հետ ամեն մի հուշ, երբ չկաս կողքիս միտքն իմ թրջում է, թե բառնում իմ սիրուց այն կնգուշ, երբ չկաս կողքիս միտքն իմ թրջում է, թե բառնում իմ սիրուց այն կնգուշ, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, ետարի ու մնա ինձ հետ, թող կորչի այս խավարը անհետ, անհետ, ես սիրում եմ քեզ, արի թող իմ սերը չմարի, ես կանչում եմ քեզ հիմա, մի գնա, մի հեռանա, ես սիրում եմ քեզ, արի Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին, հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։